wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 20 września. Minęła właśnie 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W okolice Głogowa jest teraz najtrudniejsza sytuacja powodziowa. We Wrocławiu spadki na wszystkich rzekach. Błyskawiczny wyrok dla szabrownika. 8 miesięcy za kradzież pomp do suszania. Mimo trudnej sytuacji powodziowej Czesi głosują w wyborach samorządowych. Najtrudniejsza sytuacja powodziowa jest teraz w gminie Miękinia oraz w położonym nad Odrą Głogowie, gdzie dotarła fala kulminacyjna na Odrze. Tam jest ryzyko przelania się wody. Z kolei na wszystkich rzekach Wrocławia widać spadki poziomu wody, przekazał prezydent miasta Jacek Sutryk. Z powodu wysokiego poziomu Odry zamknięty jest most w Ścinawie na Dolnym Śląsku. Przed oszustami ostrzegł we Wrocławiu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił, że jest coraz więcej fałszywych internetowych zbiórek dla powodzian. Sprawę monitorują Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Pojawia się niestety tego coraz więcej. Angażujemy dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni do tych działań również. Prosimy wszystkich o zwrócenie uwagi na to, na jaką zbiórkę chcą wpłacić pieniądze. Dobre serca niestety tutaj spotykają się z oszustami, którzy działają w sieci. Nie dajmy się zwieść, nie dajmy się nabrać. Bardzo ważna jest Wasza pomoc, ale starajmy się to zweryfikować. Do tej pory udało się namierzyć i zablokować 76 fałszywych zbiórek. Złodziej, który ukradł strażakom pompę w czasie osuszenia piwnicy, trafi na 8 miesięcy do więzienia. Do kradzieży doszło w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. O szybkim wyroku na sprawcę poinformował na posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu komendant główny policji Marek Boroń. Sprawcy w Bolesławcu, który dokonał kradzieży dwóch pomp w pomieszczeniu piwnicznym, gdzie była wypompowana woda, w dniu dzisiejszym doprowadzony obywatel do sądu. Sąd orzekł karę więzienia na 8 miesięcy bez możliwości zawieszenia. Premier Donald Tusk dodał, że nie będzie taryfy ulgowej dla szabrowników. Mam nadzieję, że również ta informacja dotrze do tych wszystkich, którzy zamierzają wykorzystać sytuację powodzian, ratowników i ich okradać. To są bardzo dobre sygnały, że łapani są natychmiast i są natychmiast skazywani. I mam nadzieję, że tak będzie dalej. Od początku powodzi policja zatrzymała 13 osób, między innymi właśnie za szabrownictwo. W Bystrzyce Kłodzkiej trwa wielkie sprzątanie i szacowanie szkód. Miasto zostało zalane w czasie powodzi. Burmistrz Bystrzycy Renata Surma apeluje, by nie obwiniać się nawzajem, ale wyciągać wnioski z tego, co się wydarzyło. W podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów Renata Surma przekazała, że łączność władz miasta z administracją centralną i sztabem kryzysowym była utrudniona ze względu na warunki pogodowe. Po prostu zawiodła łączność i teraz już wszyscy wiemy, że nie możemy polegać na sieciach komórkowych, bo niestety one nie wydalają, kiedy jest i taka pogoda i natężenie odbiorów połączeń, czy też połączeń wychodzących. Czyli wiemy na przyszłość już, że ta łączność musi się odbywać zupełnie inaczej. W tej chwili też szykujemy krótkofalówki, abyśmy mogli tą łączność mieć zachowaną na przyszłość. Wyciągajmy wnioski z tego, co się wydarzyło, nie obwiniajmy się. Na terenie gminy pracują komisje do spraw szacowania szkód. Jest prąd, a woda jest rozwożona. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Czesi dziś i jutro wybierają swoich przedstawicieli w samorządach regionalnych, a w 1/3 okręgów także w Senacie. Lokale wyborcze otwarto dziś o 14:00. Głosowanie odbywa się także na terenach dotkniętych powodzią. Swój głos oddał prezydent Czech Petr Pavel. Z pewnością pojawią się komplikacje z powodu skutków powodzi, ale każdy, kto chce głosować, może to zrobić, podkreślał. Wszyscy możemy się zgodzić, że wokół nas jest wiele problemów, które należy rozwiązać, na które ludzie narzekają, a jedynym sposobem na rozwiązanie tych problemów lub dokonanie zmian są wybory. Niektórzy samorządowcy w Czechach nawoływali do przełożenia wyborów, ale ostatecznie odbywają się one w normalnym terminie. Około 10 wysokich rangą bojowników Hezbollahu zginęło w izraelskim ataku na Bejrut. Zabity został m.in. jeden z czołowych dowódców, Ibrahim Akil. Celem ataku były osoby odpowiedzialne za codzienny ostrzał rakietowy, powiedział Daniel Hagari, rzecznik izraelskiego wojska. Zebrali się pod ziemią, pod budynkiem mieszkalnym, w centrum dzielnicy Dahich, używając obywateli jako żywej tarczy. Wcześniej z terytorium Libanu Hezbollah wystrzelił w kierunku Izraela według różnych źródeł od 60 do 150 rakiet. Miał to być odwet za serię izraelskich ataków przeprowadzonych w ostatnich dniach w Libanie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalek. W Radomiu gra Bramek, ale tylko dla jednej drużyny. Radomiak przed własną publicznością na otwarcie 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy rozgromił Koronę Kielce 4-0. To był też strzelecki popis Portugalczyka Leonarda Rocha, który zdobył 3 bramki. A od prawie 30 minut trwa hit tej kolejki. Pogoń Szczecin gra z Legią Warszawa. Jak na razie jest bezbramkowy remis. Tenisowy, prestiżowy turniej w Pekinie bez liderki Igi Świątek. Polka wycofała się z rywalizacji w stolicy Chin z powodów osobistych. Wcześniej zrezygnowała również z udziału w imprezie w Seulu. Ostatnim turniejem, w którym Świątek wzięła udział, był wielkoszlemowy US Open. To dopiero prolog, ale miejsce Pawła Wąska daje nadzieję na ostateczny dobry wynik. Polak zajął 3. miejsce przed konkursami letniego Grand Prix w skokach narciarskich w rumuńskim Rasnowie. Zwyciężył Japończyk Keiichi Sato. W czołowej dziesiątce byli również 6. Jakub Wolny i 9. Kacper Juroszek. 4. z biało-czerwonych Maciej Kot zajął 24. miejsce. Początek pierwszej serii konkursu panów jutro o 15. I jeszcze na koniec kajakarstwo górskie. Dariusz Popiela zajął 10. miejsce w konkurencji K1 podczas finałowych zawodów Pucharu Świata w Hiszpanii. Wygrał Czech Iri Pryskawec. Po tym, co przeszedłem w tym sezonie, to bardzo cieszę się z tego finału. Dla mnie coś dobrego, co po prostu potrzebowałem, żeby z takim akcentem zakończyć sezon. Bardzo fajne tutaj zawody. Finał tu zawsze w Urgeli jest strasznie ciężko. Jest to zawsze najbardziej ciasne zawody, jakie chyba są w kajakach, to właśnie w Hiszpanii. W końcowej klasyfikacji najlepszy z biało-czerwonych był Mateusz Polaczek, który znalazł się na 12. pozycji. Wśród pań Polek zabrakło w finale. Najlepsza z nich, Klaudia Zwolnicka, była 12. Finałowe zawody Pucharu Świata potrwają do niedzieli. Jutro będzie słonecznie. Rano na północy silne zamglenia i mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Będzie również bardzo ciepło, od 20 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 25 miejscami na północy. Autopromocja. Nagradzany w kraju, doceniany nawet za oceanem. Jest właściwie supergwiazdą. Wirtuoz saksofonu, a zarazem producent hip-hopowy. Kuba Więcek i jego zespół Hoshi zagrali w sierpniu na Dziedzińcu Kultury w Warszawie. Retransmisja tego koncertu w Trójce w niedzielę, tuż po 19:00. Polecam serdecznie, Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest bardzo łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawice. Sora Forte Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 23-28 września. Nowe polskie kino, ważne nagrody filmowe, młodzi twórcy i mistrzowie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni: Telewizja Polska, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu.

Zarówno ziemia lubuska, jak i Pomorze Zachodnie są przygotowane na powódź, zapewnił premier na posiedzeniu wieczornego sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Donald Tusk podkreślił, że w lubuskim sytuacja jest trudniejsza, ale w województwie zachodniopomorskim raczej nie należy się spodziewać dramatycznych wydarzeń. Z mojego objazdu dzisiaj takiego błyskawicznego województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego wynika dość jednoznacznie, że są dobrze przygotowani. Zachodniopomorskie ma jeszcze czas na ewentualnie wysoką falę. Premier zapowiedział, że jutrzejszy sztab kryzysowy rozpocznie się 8 rano. Po południu z kolei szef rządu spotka się z wojewodami w sprawie oszacowania strat. Obecnie najtrudniejsza sytuacja powodziowa jest w gminie Miękinia oraz w położonym nad Odrą Głogowie, poinformował wieczorem wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przekazał, że we wszystkich rzekach płynących przez Wrocław widać spadki poziomu wody. Po wielkiej powodzi w Głuchołazach na Opolszczyźnie trwa sprzątanie, w którym pomagają setki strażaków, żołnierzy WOT i mieszkańców. Na ulicach leżą starty zniszczonych mebli, dokumentów, książek. Zalega także muł. Całe Głuchołazy to jest wielkie sprzątanie. Oczekiwanie na most, który powoli powstaje. No i co? No i po prostu, no, musimy żyć dalej. Osoby, które mieszkają na parterze tutaj, zwłaszcza na ulicy Sikorskiego czy Opolskiej, no to co? No potracili wszystko. Woda wpadła, zniszczyła, podmyła. Jak z samochodem? Jeden jest okej, a ten będę próbował odpalić, aczkolwiek wątpię. Wielka woda zalała Głuchołazy w niedzielę. Z brzegów wystąpiła rzeka Biała. Powódź nie ma wpływu na bezpieczeństwo przesyłu gazu w Polsce. Krajowy system przesyłowy pracuje stabilnie. Kluczowe obiekty infrastruktury są zabezpieczone, zapewnia gaz system. Jednak, jak zaznacza, w kilku miejscach było uszkodzone zasilanie elektryczne oraz zalało urządzenia elektroniczne. Podjęto już prace zabezpieczające. Spółka podkreśla, że ze względu na utrzymujące się zagrożenie powodziowe prowadzone są wzmożone kontrole na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Sytuację monitoruje także specjalny zespół zarządzania kryzysowego. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. To był serwis Trójki. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Raise my hands and shout. Nowy Sting, I Wrote Your Name, awans o 2 oczka w górę na 11. Jack White na 10. spada o 5. Pierwsza trójka, wydanie 20 na miejscu 9, Kaśka Sochacka i jej najnowsze zdjęcia. Kaśka w górę o 2 pozycje, a na miejscu 5 w tym tygodniu aż 4 utwory. Pierwszy z nich to nowe nagranie Pet Shop Boys, Feel. Awans o 4. Sometimes a look speaks more than you say. Pierwsza trójka. Pet Shop Boys i dwa utwory, które są z nami od samego początku, czyli Wreckage, Pearl Jam i Szum Kaśki. Na piątym nasi dzisiejsi goście specjalni. Po raz ostatni niestety dziś Kasia i Błażej z utworem Można. Pozycja utrzymana. Zostanę tu dłużej. Nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami wgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć siłę.

in the theater of my soul. You see, I hope it will go on and when the curtain call is done, morning always comes. It was a up Happy Street, free milk for us all. It was the right place to be sure. Those dreaming spines and yet oh so pastoral. But let's hope it's not just pierwszym notowania 20 listy przebojów trójki. Obiecali zrobić teledysk, jeżeli będzie znów pierwsze miejsce. To zabierajcie się do pracy. Mudo i małe serce. Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz, Maciej Jankowski, Piotr Mec. Dziękujemy. Do usłyszenia. Wśród bloków i traw, między szklankami wciąż leży me małe serce. I powoli jak zaczynam rozumieć, że można chcieć więcej i więcej. Ty patrzysz się tak, jak gdybym przenigdy nie stała tuż obok ciebie. Zaschnięty strach zdrapuje ze skóry, ona trzyma mi ręce. Mówisz mi często, że dobrze mnie znasz, że wstyd jest naszym nawykiem. Powykręcane wątki twarz, że dalej budzę się z krzykiem. Myślałeś, że ze mnie ulepi się czas, którego tak bardzo ci brakło. I tęsknię do tego